inafuatia hapo mbele wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Na hivi ndivyo ambavyo ja'alna likulli nabiyyin tumemfanyia kila nabii aduwwan adui minal mujrimin katika watu waovu. Wakafa bi rabbika na mola wako anatosha hadian kwamba yeye ndio muongozi wa nasira na mola wako anatosha kwamba yeye ndiye msaidizi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika anajibiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hivi ndivyo ambavyo ja'alna likulli nabiyyin aduwwan tumemfanyia kila nabii tumemfanyia nini adui. Maadui hawa ni wepi? Minal mujrimin, miongoni mwa wale watu waovu. Akasema Ibn Kathir ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya manabii waliopita vile vile, kana fil umami almadhin, katika nyumati zilizopita Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, amelifanya kila nabii akamwekea kwamba kuna adui katika watu waovu. Yad'u an-nasa ila idlalihim wa kufrihim, maadui hao wanawaita watu katika upotevu wao na kufuru zao, kama Allah alivyosema katika aya nambari 112 ya sura al-An'am, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn. Na hivi hivi ndivyo ambavyo tulimfanyia kila nabii aliyopita nyuma tukamfanyia adui, na adui huyu si mwingine ni katika mashetani wa majini na mashetani wa kibinadamu. Wakafa bi rabbika, atosha mula wako hadian, kwamba yeye ndiyo muongozi wa nasira na yeye vile vile ndiye msaidizi. Aya mwisho kwa leo, waqala alladhina kafaru, na wakasema wale waliokufuru, aya nambari 32, laula nuzzila alayhi alquran, mbona hakuteremshiwa qurani Muhammadi jumlatan wahidatan, yote kwa mpigo mmoja au kwa mara moja yote. Waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, laula nuzzila alayhi alquran, mbona hakuteremshiwa huyu qurani jumlatan wahida, yani ikawa yote kwa mara moja. Hali hii imepita huko nyuma kwamba vitabu vya nyuma vilikuwa vikiteremshwa kwa mara moja tu, kama anavyosema Ibn Kathir ya kwamba nuzilatil kutubu, vimeteremshwa vitabu kabla, yani kabla yake bwana mtume sallam, jumlatan wahidatan, kwa mara moja tu, kataurat wal injil wa zabur, hivi vyote vilikuwa vinateremshwa kwa mpigo mara moja tu basi. Wa ghayruha min alkutub alilahiyya, fa ajaba Allah dhalika bi annahu inma nuzila munajjama. Kwa hiyo vitabu vya nyuma vilikuwa vikiteremshwa hivyo, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam yeye akawa ameteremshiwa Qur'ani kidogo kidogo. Sasa hawa makafiri wakaanza complain, vipi sisi tunavyojua vitabu hasa kitoka mbinguni kinateremka mara hii kitabu kizima chote, lakini huyu bwana huu mwaka ngapi anasema nateremshiwa wahi? Hii ndio hoja yao. Allah akajibu akasema kadhalika, na ndio hivyo hivyo Qur'ani inateremshwa kidogo kidogo, haikuteremshwa kwa pamoja, linuthabbita bihi fuadaka, ili tuthubutishe moyo wako, kwa maana tutie nguvu moyo wako, linuthabbita bihi fuadaka. Qur'ani imeteremka, anasema Ibn Kathir, innama nazala munajjaman fi 23 sanatan, kwamba Qur'ani imeteremka kwa mavile kama nyota. Tushaeleza maana yake hii, ni kwa nini Qur'ani inaitwa imeteremka munajjama, kwa muda miaka 23, bihasbi alwaqa'i walhawadith wama yahtaju ilayhi min alahkam, kwa mujibu wa matukio, kwa mujibu wa yale uhitaji wa hukumu, kwa mujibu wa Alimuhimu Qur'ani ilikuwa inateremka, ndio maana utasikia kuna sababu nuzul, aya hii imeteremka kwa sababu hii, kwa tukio hili, kwa tukio hili, kwa tukio hili. Na zote hizo zimeteremka kidogo kidogo, ili liyuthabita kulubul mu'minin, nyoyo za waumini zipate kuwa na thabati, zipate kuwa na ile hali ya msimamo. Qur'ani imeteremka katika surati Isra aya nambari 106. Allah anasema wa Qur'anan faraqnahu, na Qur'ani tumeigawanya kwa miaka 23, inateremka kidogo kidogo, ili ewe Muhammad litakra'ahu ala nasi, ili wasome watu ala mukthin, kwa vituo, kwa vituo. Imana inateremka aya za uharamu wa pombe, uharamu wa kamari. Pombe ukiangalia namna gani ilivyoharamishwa, kuna strategies, moja, mbili, tatu. Kwa hiyo namna gani ile uharamu wake mpaka watu wakaelewa, ah, kumbe hii haramu. Kwa hiyo Qur'ani kuteremka kwake ilikuwa watu wapate ile thabati kwamba la, hapo bwana pamekatazwa, na haikuteremshwa mara moja. Allah anaweza hivyo. Anamalizia Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii, anasema warattalnahu tartila, na tumeipanga kwa vizuri Qur'ani. Warattalnahu tartila, tumeipanga mpangilio wa hali ya juu, kiasi ambacho Qur'ani jinsi ilivyo, kwamba ikitokea tuseme ni accidentally kwamba mtu kaisoma akaikosea, basi watu wote wanajua pale kakosea. Kwa nini? Kwa sababu ule mpangilio wake, warattalnahu tartila, tartila yani vipimo vile, kama unavyoona labda kuna measurements, mtu anataka kufanya jambo fulani anapima kwa vipimo vizuri, mfundi na unani nani. Sasa na Qur'ani nayo imekuja katika mfumo huo, warattalnahu tartila. Ukisema tu Allahu ahadu, Allahu samad, utaambiwa hapo kwa nini hukusema kul. Kwa hiyo iko katika vipimo vyake, vipimo vyake maalum kabisa. Ndugu zangu Islam, ama namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyojalia Qur'ani vipimo vizuri, basi akaagiza katika kuisoma kwake isomwe kwa vipimo, kwa vizuri. Akasema Allah katika surati Muzammil aya nambari 4, warattilil Qur'ana tartila, na Qur'ani isome kwa vipimo na mezani. Na ndio maana ikawa mtu anapotaka kusoma Qur'ani asome na ahkami za tajwidi. Hii ni ghunna, hii idgham, hii ni madda, hii ni shadda, hii ni hivi, hii ni hivi. Hivi ndivyo ambavyo warattil Qur'an. Mmeangalia Ibn Kathir katika tafsiri yake, tushasoma hii sura la mimbabil fawaid, kwa faida. Allah aliposema warattil Qur'ana tartila, anasema Ibn Kathir ay iqra'uhu ala tamahul, isome kwa utuo, taratibu, pole pole. Fa innahu yakunu aunan ala fahmi, kwa sababu usomaji wa Qur'ani pole pole na taratibu kutakuwa ni msaada katika kuifahamu Qur'ani na kuizingatia. Wakadhalika na vile vile katika hadithi ya mama Aisha katika Sahih Muslim, anasema kana alikuwa yaqra'u sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisoma kana yaqra'u sallallahu alaihi wasallam surat fayuratilha hatta takunu atwal min atwal minha, kwa maana anaipiga ile vipimo vyake, mada zile anazivuta, alimuhimu mpaka inakuwa ile sura inaonekana kama refu. Si refu, lakini ule usomaji wake bwana mtume ulikuwa ni mzuri kabisa. Na waqala Ibn Jarij, akasema Ibn Jarij afwan, katika riwaya nyingine Anas annahu su'ila an qira'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi ambayo iko katika Sahih al-Jami' Sahih Bukhari, Anas aliulizwa vipi ilikuwa kisomo cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqal qanat, kilikuwa kisomo chake ni maddan, kwa maana anavuta. Thumma qara'a, بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم كفهي نيورت القرآن ترتيلا نا فيلي فيلي كتك رواية نجيني أمي سيهيش الألباني وقال ابن جريج عن ابن أبي ملك عن أم السلمة رضي عنها أم السلمة أليوليز وسئلت عن قراءة الرسول vipi bwana mtume alikuwa akisoma Qur'an qalat akasema kana yaqta'u qira'atahu ayatan ayatan alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akikata kisomo chake kwa maana akisoma kisomo chake sura anaisoma aya aya aya anasimama akasema bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين كوكونيشا كما متومي صلى الله عليه وسلم عليكوا سورة الفتحة أكي سما آية آية نايري جنبو إلي تشالي إليزا سانا أبا كنا واتو واني سما سورة الفتحة كوا فمزي موجة أو أنا أنغانيشا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إمامو يوتنا مسكليس إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إن سماجي أمباو كنيوم نمتوم ماكو نمتوم ألو ترمشو القرآن نجبريل ألكوا سوات الفاتة أنا يسوم آية آية ووي ونزنغانيش آية تاتو كوا بموية هيا نيني جتنا جماني يعني تسلم لو تنجوا زايدي أو ما كان يريكي hii Ramadhani ukisoma katika misikiti umepita katika misikiti hebu na kuna mambo huko kuna misikiti ya mwendo kasi ile imam Allahina amin bismillahirrahmanirrahim akbar sasa sura al-fatiha yasoma kwa pumzi moja au kuunganisha kwa aya tunasema hii ni khilafu sunna haya tuitoe misikiti hiyo mengine kuna misikiti ambayo sasa inajinasibisha kisalafi huu msikiti wa kisalafi lakini wanashindwa kufahamu mtume wao alikuwa akisoma Qur'ani sura al-Fatiha vipi imamu wa tarawih tunampisha anaziunganisha aya mbili kwa pamoja ukimbana ukimuuliza wewe vipi ah mbona Sudesi kule anasoma hivyo ala sisi tuambiwa tumfuate Sudesi au tumfuate mtume Sudesi sio hoja lakini mtume ndio hoja na katika hali hii ndipo anasema kwamba alhaq la yu'rafu birrijal fa'rifu alhaq ta'rifu arrijal haki haitambulikani haifuati kwa watu mbona Sudesi ngoja nikusikilizishie msikilize Sudesi na Sudesi kweli anaunganisha sasa sisi tumfuate hii hadithi sahihi au tumfuate Sudesi wa Maka Bwana mtu anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun haya wewe mfuate usulesi wako sasa hapa msikitini kwetu walillahi alhamdu imamu yoyote anokuja lazima tunamwambia bwana sisi hapa tumechagua kumfuata mtume wetu usije ukatusomea suratul fatiha ukatuunganishia aya basi nitajitahidi. Kwa hiyo kwa hakika usomaji wa Qur'ani unatakikana katika waratil Qur'an kama hivyo. Akasema Ibn Kathiri tunamalizia katika hadithi ambayo yuko Sahih Jame bwana mtume SAW anasema zayyinul Qur'ana bi aswatikum ipambeni Qur'ani kwa sauti zenu nzuri. Yaani maana mnaposoma Qur'an basi chagua ile sauti ya mtu mwingine. Ya mtu mwingine. Isisomwe tu Qur'ani kwa sauti basi ili ndadi tupasoma Qur'ani. Nakumbuka zamani nilipokuwa mdogo kule Zanzibar kulikuwa na msemo mmoja tukitumia sana wa Karume. Sio Karume huyu hapa pangu yule baba mtu. Aliwaita mashekhe siku moja Lumumba. Akaeleza jamani sisi tunafuata kitabu na sunna. Karume na maneno ya ajabu alikuwa na maneno ya ajabu tunafuata kitabu na sunna na nyinyi mashehe msisome Qur'ani kama gari bovu linateremka mlima Kwa hiyo Qur'ani inatakikana isomwe katika hali warattil Qur'ana tartila, zayyinu al-Qur'ana bi aswati, someni kwa sauti zenu nzuri. Lakini hapa kuna jambo moja angalizo tushalieleza hapa. Jambo gani? Taqlidul aswat, kuiga sauti za wasomaji. Hili ni jambo ambalo halifai kabisa. Maulama wote wamelipiga vita msomaji akachagua sauti ya msomaji mwingine anamuiga. Anamuiga Sudesi, mwingine anamuiga Shurem, mwingine Mahir, mwingine siyo nani, mwingine siyo nani, hasa maimamu zetu wa Tarawehe. Imekuwa ndo mtindo sasa, imamu wa Tarawehe ili ajulikane kwamba yeye ni imamu na watu wahisi kwamba sisi tumeswali Tarawehe, imamu aige sauti ya Mahir. Imamu wetu kiboko bwana, yani kama Sudesi. Jambo hili bwana ni jambo ambalo limepigwa marufuku na wanazuoni wote. Hili tulieleza kwa kirefu hapa. Kwa hiyo chagua sauti yako mwenyewe, ile sauti yako mwenyewe ile alokujalia Allah ndio usome. Bwana Mtume anasema katika riwaya nyingine, laisa minna, katika iko katika Bukhari, man lam yataghanna bil Qur'an, si katika sisi yule ambaye hafanyi ghunna, kwa maana hasomi Qur'ani kwa sauti zile zilizokuwa nzuri na kuleta ahkamu zake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tunamaliza aya hii kwamba waqala alladhina kafaru, na walisema wale waliokufuru, laula nuzila alayhi alquranu jumlatan wahidatan, mbona hakuteremshiwa Qur'ani kwa mara moja. Kadhalika basi ndivyo hivyo hivyo, linuthabbita bihi, ili tuthubutishe kwayo fuada kama moyo wako, warattalnahu tartila, na tumeipanga kwa vizuri Qur'ani katika mpangilio ule kwa mzuri. Tutasimamia hapa kwa leo aya nambari 32, tutaendelea inshallah kesho aya nambari 33. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum inshallah.